Üzerine azap vaadimiz hak olmuş kimseler derler ki, ey Rabbimiz! Şunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak, onları da öylece azdırdık. Onların suçlarından belli olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı.